Yıktın perdeyi, eyledin viran. Varıp perdeciye haber vereyim hemen. Aman kara gözüm, neredesin? Ne yapıyorsun laptopun başında? Ramazan, Ramazan. Git anneme yardım et Hacı Cavcav. Kızdan hacivat olmaz, anla bunu el an. Sokağa çıktım, karşıladı beni bir piri fani. Kim? Pideci Fahri mi? Abidin, oğlum vakit yaklaştı. Pideleri almaya gitmemişsin daha. Sıra vardır şimdi, hadi acele et. Siparişi verdim, birazdan getirirler. Nasıl? Merak etme anne. Ramazan'dan önce adrese pide.com ve tahinliekmek.com adreslerini sık kullanılanlara alarak hazırlıklarımı tamamlamıştım. Oğlum şuracıkta fırın var. Ne var sanki gidip dolaşsan? Hem vakit geçirsen. Biz sizin yaşınızdayken bu saatlerde minarenin ışıklarını gözlemeye, ezanı beklemeye çıkardık dışarı. Anne anne, ezan evde duyulmaz mıydı sizin zamanınızda? Bunlar ne Badire? Açık büfe iftar daveti mi var? Ay ne bileyim Suhi. Sizi bilmem ama ben çok acıktım. Akşama kadar aç kaldın diye acısını mı çıkaracaksın yani? Bak güllü güllaç da yaptım. Rahmetli annem her Ramazan yapardı. Ramazan açlık ayıdır, nefsi terbiye ayıdır Badire. Daha fazla yeme ayı değil. Suhi ben dayanamıyorum ya. Ulan oruç tutuyorsun madem, böyle düşünerek sevabını düşürme. Oruç oruç, beni de bağırttırma. Suhi... Ardahan'da iftar buradan bir saat önce oluyormuş. Oraya filan mı gitsek Ramazanlığına? He? Seni aslında Ramazanlığına Kuzey Kutbu'na yollamak lazım Badire. 6 ay akşamı bekle ki gelsin. İftar olsa bile haberin olmaz. Çünkü ezan okuyan da olmaz orada Badire.